إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات في توفيق بروم بي عز وجل في سنو درس توحيد بني عمل في سن تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مولاني سنو بندي بي نيويسو borom téré bi mi ngi doon bayiloo xel gendi ko gu am solo, te mooy sàggan bi nga xamante ni nii nekk na ci lu jëm ci wàllu bokkaale, ci ñàkk koo jàngale, ñàkk koo xamle, ak it ñàkk koo tere. Waaye xamal ni suñ la waxee rek lu jëm ci bokkaale del bàyyi xel li nga xam ne mooy contraire am muy tawxid. Tawxid tamit noonee la amee càggante, te xam nga ne tawxid mooy li nga xam ni moo jagoo ci àqu borom bi tabaraka wa taala. Ma goog mbir yi nga xam ni sunu borom jalla wa ala moo ko moom moom dong bokk ko kenn, mbir yi nga xam ni sunu borom tabaraka wa taala moo koy def bokk ko kenn, mbir yi nga xam ni sunu borom jalla wa ala moom rek la ko jaamam yi war a defal bokk ko kenn, ak it kadalika turam yi nga xam ni sunu borom jalla wa ala moom rek moo ko jagoo bokk ko kenn, kadalika melokaanam yi nga xam ni sunu borom jalla wa ala moom rek moo ko jagoo bokk ko kenn. Kon tawxid foofee da nga gis mooy mbir yi nga xam ni sunu borom bokk ko kenn. Kon mbir yooyu kenn waru cee boole borom bi ak kenn. Bu ko defee kon jàngale loole, waaye jàngale son contraire, te muy bokkaale. Jàngale tawxid, xamle ko, leeral ko, di ko fàttali ngir nit ñi nekk ca. Tere bokkaale, jàngale ko, di ko wattandikuloo nit ñi ngir ñu mën koo maytu. Ndax xam ngeen ni bokkaale moom mooy musiba mabba kumba, mooy bàkkaar bu rëy boobee nga xam ni ku ko deewaale te tuubuloo ko sunu borom jalla wa ala du la ko jéggal. Mooy bokkaar bi nga xamante ni nii ku ko deewaale dafay waral nga dugg biir safara. Mooy bàkkaar bi nga xam ni ku ko deewaale boo duggee safara danga fay sax dootoo génn. Yeneen bàkkaar yépp nit ki bu ko deewaalee te tuubul, nit ki bu ko deewaalee te tuubul bada jeg boroomam, te mu nekk bàkkaar yoo xam ni du bokkaale, ñi ngi ci taxtal machia. Bu soobee borom bi tabaraka wa taala mu jéggal leen ko, bu soobee borom bi tabaraka wa taala tamit mu jàppee leen ko. Waaye nag fii ci àdduna bàkkaar bu mu mën a doon saa yoo jéggaloo sa borom jéggal la, saa yoo tuubee sa borom nangul la, moo xam bokkaale la moo xam du bokkaale. Bu ko defee kon borom téere bi doon na wax naan war na ñuy leeral tomb yooyee, leeral tawxid ak la ca aju, waaye tamit leeral bokkaale ak la ca aju. Mu doon wax naan nag luy waral sàggante gi ci mbiru bokkaale. Bàyyi nit ñi ñu cee tab bi te fekk borom xam-xam yaa ngi fi, ñi ñuy tuddee ay borom xam-xam, wala ñi ñuy tuddee ay ndonga daara, wala ñi ñuy tuddee ay nitu diina, waaw ñi ngi fi. Ma ngoog nitu diina moom baat la boo xamante ni nii dafa vague, baat la bu vague boo xamante ni nii léegoo-léeg ñu tënku ko, mais baat la bu yaatu. képp kuy julli rek nitu diina nga waaw képp kuy jullit nitu diina nga sa kër këru diina la waaw képp kuy jullit nitu diina nga sa kër këru diina nga waaw fa nga dëgg ay jullit ne fa di fa yeewoo di fa julli di fa jàng alquran këru diina la ma nga ko lañ war a wax kay mooy ñi nekk ay borom xam-xam ak ñi nekk ndongay xam-xam ak ñi nga xam ni nag duñu ay borom xam-xam duñu ndongay xam-xam waaye nag tekkiwul ne ñooñu moom duñu ay nitu diine wala duñu jullit waaw loolu jar a bàyyi xel la bu ko defee kon mu ne borom xam-xam yaa nga fa di dundandoo ak ñoom noppi ca bokkaale ya nga xam ne gaañe ña ngi cay tàbbi léegoo-léeg nag lay waral loolu mooy bu ñu xoolee société yi dañu gis ne am na ay xeetu doxalin yoo xam ne day xew ci biir société yi ma ngoog day xew ci biir société yi wala façon gëm-gëm wala façon foog wala façon yaakaar yoo xam ne nit ñi buñ ko jàppee rek yaakaar ne loolu dëgg la day tax dañuy bokkaale te duñ jàpp ne lii war naa mën a nekk bokkaale xam nga démb maa ngi lay wax naan daa nga gis koo xam ni loxoo ma ngi nii mi ngi ci yeew lam buñul ba ne ngodd ba pare naan bokkaale wuma yàlla boo ko nee luy bokkaale mu ne la bokkaale mooy nga gëm ni keneen ko dul yàlla moo la bind loolu du bokkaale loolu ak kéefiir la loolu ak kéefiir gu ñul kukk la waaw ki nga xam ni gëmul ni yàlla am na ki gëmul existence yàlla ki nga xam ni gëmul ne sunu borom mooy borom asamaan ak suuf sunu borom a ko bind loolu ak kéefiir gu ñul kukk la ndax boo fàttalikoo bi ñuy définir bokkaale dañ la waxoon ñu ne bokkaale comme son nom l'indique mooy loo xam ni da nga cee boole diw ak diw bokkaale bokk dégg nga baat yaakaar naa toujours damay insisté si baat yi leur contenu mais malheureusement dañoo nekk ci société boo xam ne tey dégguñu arab bi nga xam ni ci la alquran wàcc dégguñu ko wolof bi ñu nàmp dégguñu ko français bi ñu jéggaani dégguñu ko c'est malheureux liñ ci bëgg a dégg rek lañ ciy dégg waaw buñ bëggee teg nit ñi diil ñu xam ni fii làkk français moo jekk ñu làkk français buñ bëggee teg nit ñi diil maanaam triandé loolu laa bëgg a wax triandé biir wala triandé biti triandé ci jikko triandé ci diina triandé ci mbiru àdduna loolu laa bëgg a wax buñ bëggee teg nit ñi diil ñu xam ni làkk arab moo jekk ñu làkk arab buñ bëggee teg nit ñi diil ñu xam ni làkk olof moo jekk ñu làkk olof mais ñetti làkk yooyu yëpp dégguñu ci benn ku nàmp olof takk lamam takk ay yax ci ndiggam takk ay bant takk ay we takk ba takk wewu mbaam ko takkal doomam naan la mën jullit laa duma bokkaale mais laaj ko bokkaale baatu bokkaale ci wolof lu muy tekki bokkaale bokk bokk bokk kay mooy loo boole kii ak kële mais boo ko nee luy bokkaale mu ne la mooy nga gëm ne yàlla bindu la loolu kéefér la loolu kéefér la allahul mustaan dana baax tuut aussi tamit ñuy jàng làkk bi ñu nàmp baat yi ñu koy settantal di ko xoolaat bu baax dana am solo lool même soo jàngoo su fekkee jàngoo arab jàngoo français mais làkk mi nga nàmp del taxaw tuuti di settantal comme sa làkk yow sa làkk say noon fexe nañ ba sa làkk amul école boo ko mën a jànge sa làkk amul ay document amul ay jumtuwaayum njàng lu catastrophe bu rëy la ñëw monopoliser ay nit dominer leen jël seen culture yàqate ko nële indil leen feccak woy tuddee ko culture feccak woy moom la ñu tuddee ñun sunu culture moo tax xool leen jeune africain yi góor ak jigéen ñoom jàpp nañ ne di wallax wallaxi yëngal ndigg sànni tànk raccax raccaxi loolu lañ jàppee culture ñu ne waaye ñii ñooy représenter culture africaine allahul mustaan goor gi mu ne al waajib li war mooy an yuttajaha awwalan ila annahi an hada al khatar al azim, ñu jiitu orienté wu ci jiital tere ak danger bu reuy boobee, foofu lañu war a orienté wu. Waaw, ndem nit ñi dañoo ñëw ñu ne ñun kat gëm nañu yàlla, bokku ñoo ate yeeg yéeféer yeeg yooyu, ñun gëm nañu yàlla. Kon dañ leen a war a orienté ne leen, bu ngeen gëmee yàlla, ngëm yàlla nii la, yàlla waroo leen koo wutal ndend, waroo leen koo wutal moroom, gis nga. Kon tekki leen lam yeeg buum yeeg xaw yeeg tekki leen ko ci seen yaram, waaye tekki leen tamit li ngeen ëmb ci seen xol. Ñañ suul ci bàmmeel yi, foofu it dafa laaj tekki. Ñooñu yoruñu taw, yoruñu wërsëg, yoruñu xéewal. Ñooñu sunu borom dane am waatun xayru ahya, way dee lañ dunduñu. Kon amuñu lenn luñ leen di jox. Kon sequ leen ak ñoom, ngeen leen di ñaan, da ngeen leen a war a ñaanal. Wallahul mustaan. Ndeysaan, benn waay dafa wax wax ju am solo, mu ne Sénégal bëri na ñoo xamante ni nii ak ñoo ñàkk chance. Ñu ne ko lu tax? Mu ne ndax ñoom buñ deewee, buñ deewee duñ leen ñaanal de, dañ leen di ñaan. Te fekk ki faatu moom li mu aajowoo mooy ñaan, ñu koy ñaanal. Ñaan ga mu aajowoo mooy ñu koy ñaanal, mais pas ñu koy ñaan. Wallahul mustaan. Lu jar a settantal la. Kon way dee li ñu aajowoo mooy ñu ñaanal leen, pas ñu leen di ñaan, di wàkkeerlu ci ñoom. Yaa ngi dégg, nekk ci jafe-jafe di leen woo, dana ñëw mukk am waatun xayru ahya, musuñoo ñëw mago, musuñoo dikk. Benn waaye dafay wax mu ne ci jamono bi gars yi daan dem ci yoonu clandestin yi, benn mbokk di ma ko doon ma ko nettali, mu ne bañ duggee ci géej gi xam nga rek gaal yi ni mu daan mel nañ ko daan defare dugg ci biir. Dem nañ ba ci biir géej gi yëngu na, jaaxle nañ, ku ne woo nañ ko fu lu ne def nañ ko. Mu ne waaye fañ mujjee mooy ku moom géej gi ñu ne yàlla, ku moom vague ñu ne yàlla, ku moom nit ñi ñu ne yàlla, ci yàlla lañ mujjee. Allahul mustaan. Donc mujj nañ jël lépp lañ joxoon ñeneen ñëpp, ñu jël lépp delloo yàlla. Kon nañu fexe ba tere danger bu rëy boobu muy bokkaale ak nag luñ ko mën a solal tey. Tey leeral fi islam yombul, dafa jafe. Képp kuy wax ci islam xam nga ko. Waaw, képp kuy wax ci islam xam nga ko. Ma ngoo li ko waral mooy nax bi ñuy nax nit ñi. Par exemple, tey àdduna bi institution yu fi nekk muy ay institution yoo xamante ni nii yu kawe la, ma ngoog ay institution internationale, dañuy ñëw fekk bokkaale ñu structurer ko, protéger ko, des fois sax ñu élever ko au patrimoine mondial. Xamb yeeg yooyu da ngay fekk, gis nga, am na xamb yoo xam ne statut boobu la ñu am. Est ce que gis nga ma ngoog ci réewu jullit, réew moo xam ne 95% de musulmans ñu jël ay xamb ériger leen ci statut boo xam ne dañuy occuper patrimoine mondial de nangam ak nangam. Gis nga xeex islam bi. Ma ngoog moo tax ma ne la tey leeral fi diina taxu ko yomb lool, ndax naxaate yooyu bu ko defee buñ jëlee nag doomu réew moom yóbbu leen tugal, naan leen ay intellectuel ngeen nangam ak nangam, bu ko defee ñoom ñu ñëw di défendre bokkaale. Gis nga ko, boo ci waxee ñu ne ah kii de mi ngi wax ci loo xam ni patrimoine mondial de nangam nangam la. Mooy li ngeen dégg rek ndaw soosu fan yi mu koy wax ci muuraay. Yow benn këyit lañ la may, France moo la may benn sagaru këyit, sagaru këyit la la may. Billahi wallahi wa tallahi, bu malakul mawti dikkee di nga xam ni kayit boobu la France may du dara waaw kayit boobu mënalu la fa yàlla dara billahi wallahi wa tallahi bu malakul mawt ne jaas sa kanam ay di nga xam ni nationalité française wala américaine wala anglaise wala xawma allemand amul benn njëriñ njëriñam soriwul kon bu fekkee loolu moo la jey ba ngay wax ci muuraay gii nga xam ni sunu borom ba mu koy yoonal yàgg na lool yàgg na lool wallahul mustaan bu ko defee góor gi kon mu ne lii yëpp nag li ko waral mooy ñàkk yar da ngay jël sa doom doo ko teg ci éducation bu baax d'abord sax doo ko utal tour bu baax doo ko utal tour bu baax benn doo ko jàngal diinam ñaar sa yitte yëpp mooy lan na réussir ci àddunaam waaw na dem ci pays occidentaux yi am fa bourse wala mu am fa nationalité lii sax moo la gënal dugg àjjana am nationalité française moo la gënal dugg àjjana moo la gënal diine ju baax moo la gënal ay vertu moo la gënal ay jikko loolu bu fekkee ma nga sa xol attends toi à tout mu ne bokkaale moomee nga xam ni fataka bil ummati fatkan zari'an moo alak xeet bi alkane wu day waar moom bokkaale ma nga ko kullu dhanbin dunahu fa huwa ahwan minhu bépp bàkkaar rek boo xam ni ma nga ca suufu bokkaale moo gën a suufe moo gën a woyof bokkaale wal waajibu an yubdaa bil aham fal aham mu ne kon li war mooy ñu tàmbalee ci li gën a am solo dem ca la am solo li gën a am solo dem ca la am solo ma nga ko moom bokkaale xeet waa ngi koy tabbi ci forme bu nekk wax naa la léegi tactique ak technique yi nga xamante ni nii c' est des tactiques ak technique yoo xam ni international la pour sauvegarder bokkaale ci réew yi parce que ñoom occidentaux yi affronté nañ islam ci forme yu bari xam nañ ne islam bi leen jaaxal bi leen të mooy islam bi nga xam ni amul bokkaale amul ay xuraafaat amul ay bidaa xam nañ loolu bu baax mais islam bi nga xam ni ka ca nekk nangu na bokkaale boo ko joxee lam mu takk lam bu ñuul boo ko joxee wewu mbaamfuuf sax mu takk nee na ndey daa bëgg doomam gaaw a dox ndax doomu mbaamfuuf bu juddee rek dox en tant que julit nangu na loolu dañ naan kii loo ko teg nangu na ko kii amul lu muy bañ waaye buñ la fekkee nga nekk ab jullit boo xam ni am na looy bañ am na fooy yem am na foo xam ni doo fa xuus buñ la tegalee sàngara doo fa toog restaurant bi jaay sàngara sax doo fa dugg yaa ngi dégg table buñ teg ñamu mbaam xuux doo fa toog dañ naan kii am na lu muy bañ kii am na lu mu bëgg kon kii am na doctrine doxalin bu muy dox kii kenn mënu koo nappaatu donc ñoom leneen intéressé mooy noggatu xeet yi kon bu ñëwee ba sa dëgg naan dañ lay protégeel ay mbir te ñoom fii ñoo fi doon jël ba léegi sax ba léegi ñi ngi sàcc sa pétrole di yóbbu sàcc sa gaz di yóbbu sàcc sa or di yóbbu ñëw di la protégeel ay xàmb ah ñëw di la protégeel ay xàmb yow nañ protéger sa pétrole bi duñ ko def fuñ mënta am pétrole taal fa fitna xoola li bi biñ demee ba mënatuñ faa am dara luñ fa def taal fa fitna taal réew mi jaxase doomi réew mi ñu rayante ci seen biir seen dund jaxaso maanaam ñoom seen principe mooy principe lan su ma lekkul ci cere ji dama ciy xëpp suuf ñooñu dinañ ñëw naan dañ lay protéger la ay xàmb parce que xàmb yi daf lay jëriñ parce que dañoo xam ni xàmb yi da lay détruire ñoom xam nañ ni jinne yooyu di ñëw ci xàmb yi ñoom ñooy seen jinne franc-maçon yi ñuy dajal xam nañ loolu bu baax ma ngoo ko xam nañ ko bu baax kon loolu moo tax ñoo cay sonn seen njëriñ la ñoom waaye du njëriñu doomu réew moomee wallahul mustaan ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq defal leen ko assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.